הרבה שגיאות עשית ולא חשבת. אמרת שאת עוזבת, שזה נגמר. השארת אותי פגוע, השארת אותי מוזר. היית צריכה לחשוב על כל מה שעשית. יבואו עוד ימים, תביני שטעית. בתוך הלב עוד אוהב, פגוע וכואב. בלילות שעות מדבר עם הכאב. מעשן ושותה והסבל לא עוזר. היה עדיף למות ולא להתאהב. בתוך הלב עוד אוהב, פגוע וכואב. בלילות שעות מדבר עם הכאב. מעשן ושותה והסבל לא עוזר. היה עדיף למות ולא להתאהב. לא להתאהב. היה עדיף למות ולא להתאהב. אולי לא אהב. במשחק של שקרים כל הזמן שיחה. שברת את הלב שאותך אהב. ראית אותי בוכה ולך זה לא קל. איך שברת את הלב שאותך אהב. ראית אותי בוכה ולך זה לא קל. בתוך הלב עוד אוהב, פגוע וכואב. בלילות שעות מדבר עם הכאב. מעשן ושותה והסבל לא עוזר. היה עדיף למות ולא להתאהב. בתוך הלב עוד אוהב, פגוע וכואב. בלילות שעות מדבר עם הכאב. מעשן ושותה והסבל לא עוזר. היה עדיף למות